katika mambo. Na ndio maana pia ukishaingia katika jambo la ilmu, ile ladha ikikuingia na ukawa kuna kule kupenda kusoma na kutaka kujua masaa, wewe hutaangalia ughali wa vitabu. Simu na kitabu, simu laki mbili, kitabu laki mbili na nusu. Utanunua simu, utanunua kitabu? Hiyo mimi sina pesa, lakini una simu ya laki tano, kitabu mimi sina pesa. Ni kwamba bado hujapata ile ladha ya kiilmu. Wenyewe wanasema ishtari lkutuba mastatat fa innaha zinatu rijali, nunua vitabu kiasi unachokiweza, kwa sababu hivyo vitabu ndio pambo la wanaume. Kama anna alhuliya zinatu nisa, kama vile ambavyo mapambo ni kama vile vidani nini, ni mapambo ya wanawake. Walkutubu silahi, vitabu bwana ni silaha. Fakaifa tuqatilu biduni silahi? Sasa hizi nazungumzia kwa maana ile kuonyesha kwamba ni mtu anaithamini kiasi gani ilmu. Uko tayari kuuza hiki, uko tayari kukopa, uko tayari kufanya hivi, njia zote za halali, lakini ufike katika matlubi yako ambayo ni kutafuta ilmu, na ilmu uipate. Lakini hilo lazima liingie katika ilmu, lazima uivae, ikuvae. Min akhlusika ila boshashika, kama wanavyosema. Ujaye wote ilmu, wewe jishughulisha kwa ajili ya ilmu tu, basi utafika wakati, walillahi alhamdu, yale yaliyokuwa mazito kwako yatakuwa mepesi, utayaona mepesi, Allah atasahilisha, na utaona utofauti ulioko baina yako na wengine, tofauti kubwa kabisa, hamwezi kulingana kabisa. Bu'da al-mashriqayn, yule ambaye sira yake na daidanuhu katika ilmu ni hii, hawezi kulingana na mtu ambaye ni muhbit katika jambo la ilmu, haiwezekani. Na hasa vijana wadogo walio chini ya miaka 20, walio chini ya miaka 18, hata walio chini ya miaka 25, wallahi hii fursa mlionayo ni fursa kubwa sana, msiichezee. Hapo ndio mtengeneza umri wenu, sasa mustakbali wa umri. Vijana wadogo walio chini ya miaka 20 ndipo wakati wa kutengeneza mustakbali, kwa sababu tayari ushaingiwa na maarifa, wewe wafahamu. Wale walio wadogo chini ya hapo, duna albulugh, wanatakiwa watengenezewe, kwa sababu bado hawajatambua, hawajitambui. Lakini mtu ushaingia katika baligh, ushakuwa ushapevuka, akili yako yakuwa, na ndio wakati wa shetani kukuchezea. Sasa hapo kuna jununi pale ya ujana, pale ndio wakati wa kutengeneza sasa mustakbali wako, kwa sababu kila kitu kinakubali hapa, na unakachokidhibiti katika wakati huo umekidhibiti vizuri. Na hata wale waliovuka kidogo hapo, na wachache waliovuka zaidi ya hapo kwenye miaka 30, 32, 35, wachache pengine bado akili zao zaweza kupambana katika kama wanavyopambana watoto wadogo, lakini wengi katika wao ile nguvu sasa ya kupambana kisawa sawa inakuwa haipo, kwa sababu ya majukumu walionayo. Na wao pia, lakini usikate tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukamshinda fulani na fulani na fulani, kwa hivyo ulivyo, hivyo ulivyo, weka azma tu, uweke tayari moyo wako kwa ajili ya suala la ilmu. Sasa jana nilizungumzia suala la husnul khuluq, nikaomba nirudie tena yale niliyosema jana. Katika mazungumzo huwezi kurudia kwa asilimia 100 kile ulichokisema, umerudie tena, labda umeandika wasoma, lakini irtijalan haiwezekani. Sasa katika mambo muhimu ambayo talibul ilmi anatakiwa kusifika nayo ni kuwa na tabia njema, tabia nzuri ambayo ni talaqatul wajhi أو بذل الندى أو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. بعد أن أتوني أن إليز معنى حسن الخلق نمت كتين أنك يفعل أهلي ليكوا ميمة na kujizuia na kufanya udhi, yani kuudhi watu pia vile vile kuwa na talaqatul wajh, sio kila wakati wewe umefunga umekunja uso umekasirika. Fadhl ghalidhul qalb la usiwe namna hiyo, ukawa msusuavu wewe, jeuri msusuavu wa moyo, unatakiwa mtu wewe tofauti na hivyo. Uwe ni mtu wa kutenda, wa kuyafanya mambo mazuri. Kuna mambo mazuri mengi ya kuyafanya ambayo ni katika mahasinul akhlaq, mambo mazuri na nafsi yako, baina yako wewe na Mola wako, mazuri kwa familia yako, mazuri kwa jirani zako, mazuri kwa marafiki zako na wenzako unaosema nao, pia vile vile kujizuia na mambo mabaya ya kuwaudhi watu, usiwaudhi watu kiasi unachokiweza wewe, jiepushe na suala la kufanya udhia kwa watu. Sasa mambo haya ni mengi sana, hiyo badhlul ma'rufi qawlan wa fi'la wa kaful adha qawlan wa fi'la, ni maisha kwa jumla, ni maisha, mambo mengi. Sasa jana tukaitaja hadithi ambayo ni hadithu sahihun sahahahu ahlul ilmi au baadhi ahlul ilmi kashaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala, hadithi ameitaja al-Imam at-Tirmidhi katika jami' yake, ameitaja al-Imam at-Tirmidhi katika jami' yake kutoka kwa Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حقيقة ولي وليقوا وانا بندز زيد أنا بندز زيدي كونغو ميمي ميونغوني مينو أنا بندز زيدي كونغو ميمي ميونغوني مينو نا أليقوا كاريب زيدي نا ميمي kwa majlisi, kwa kikao miongoni mwenu siku ya kiyama, ni yule mwenye tabia nzuri, nzuri wenu wa tabia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ahasinukum akhlaqa, ahasinukum akhlaqa, inna ahasinukum akhlaqa ahabbukum ilayya وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مجلسا وأبعدكم مني يوم القيامة أسوأكم أخلاقا نهكيك أليكوا أنا يتوكيز زيدي كونغو ميمي كتك نيني ناتكيكوا أمبالنا ميمي زيدي na mimi siku ya kiyama, ni yule mwenye tabia mbaya. Alafu kwa ishara au kwa kuonyesha tabia mbaya, akastaja baadhi, akawataja sema: atharthurun walmutashaddiqun walmutafaihiqun. Atharthurun, wenye porojo na kibri katika mazungumzo, yani wenye porojo, wenye maneno mengi, porojo tu, leta hili leta lile leta lile, anapenda mambo ya porojo na uongo na umbea. Wale tu atharthurun kathiru alkalam, walmutashaddiqun, na wenye kuyajaza maneno mafundani, akizungumza yatashaddaq fi kalami, na kujifutua futua vile, lakini tafasuhan, anafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta ufasaha, ili aonekane kwamba yeye ni fasaha, kwa maana kwamba kuna takallufu katika mazungumzo yake, anatakallaf katika maneno, kusema takalluf maana yake ni kujilazimisha. Hayuko hivyo, si maumbile aliyoumbiwa. Akizungumza yeye huzungumza kwa kujifutua futua, hayuko hivyo, na kujaza maneno kwenye kinywa chake akaleta maneno haya na yale kutaka kujikweza mbele za watu. Walmutafaihiqun, na wenye kufanya kibri katika mazungumzo yao kwa kuyatia ugeni maneno. Wenye kufanya kibri katika mazungumzo kwa kuyatia ugeni maneno. Qalu ya Rasulullah qad alimna al-tharfarun wal-mutashaddiqun famal mutafaihiqun. Watu wakasema ya Rasulullah, sisi tushamjua huyu, hawa tharfarun tumewajua, hawa al-mutashaddiqun tumewajua, huyu hawa mutafaihiqun hawa kina nani? Qala al-mutakabbirun, akasema ni wale wenye kufanya kibri. Kibri cha mazungumzo, bali katika mazungumzo tu kuna watu wafanya kibri katika mazungumzo. Akataka kuzungumza mazungumzo utakuzikoga nyoyo za watu, lakini kwa ajili ya kibri katia maneno haya, kalitia neno hili mara katika Kiingereza, mara katika Kifaransa, utaka kuzikoga na nyoyo za watu, kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa aina gani, aliyetaalamika kiasi gani. Takabur katika maneno. Sasa talibu ilmi hawi namna hiyo, haitafuti fakhari kwenye mazungumzo na kujitamba. Kuna mazungumzo mtu kujitamba na kujifarahua mbele za watu. Talibu ilmi alikuwa mutawadhi, yatawadha maa kulli ahad. Tukisema tawadhi hatuzungumzi tabii, hatuzungumzi watu kufanya mukhalafati, kufanya mudahana la, au tazalluf kwa watu la, watu kujikombakomba kwa watu au kuwapamba watu kwa mambo ambayo hawana, au kujisifu atashabbu bima lam yu'ta, mtu akajisifu na akajivisha vazi kujishibisha kwa lile ambalo hakupewa. Mimi najua hiki, nimesoma hiki na hiki na hiki na hiki, ili watu waone kwamba ni jambaul ulum. Walaysa kadhalika. Kwa hiyo talibul ilm atakiwa awe na tawadhu. Wa man tawadha lillahi rafa'ahu. Kwa hiyo kwa kuwa tuko kwenye safari ya kutafuta ilmu, tujitahidini tujipambe na tabia hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa illa, kama hatutajipamba na hayo basi tufahamu kuwa jambo letu litaharibika, utaharibikiwa, na pingine hilo usilidiriki, usilijue, Allah asikufahamishe hivyo ukaendelea katika hali hiyo mpaka huko muda ushapita, ndio diriki, ah, kumbilikuwa nimeharibu. Ukitaka kudiriki na kutengeneza kilichopita, muda hukuruhusu tena. Sasa tutanabahi kabla ya fawatu awani, wakati ndio huu sisi tusomeni dini. Lengo letu kubwa liko wazi, si kwamba kuna malengo kisirisiri. Sasa jamani, hapa dhahiri tutazungumzia hivi, lakini kisirisiri tutasoma bwana, kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kuna mgao nadhani, kuna jambo la siri tutagaiwa, labda kuna kazi za kisirisiri hizo, ukishasoma watu watapewa. Lakini dhahiri tusomeni dini bwana, lillahi rabbil alamin. La, tunachokisema kwa dhahiri ndicho kilivyo kwa siri, na hili watu watakiwa walijue, watakiwa watu walijue. Lengo ni sisi tubebe ilmu, tujisabilie nafsi zetu katika kubeba ilmu, alafu tuifikishe kwa wengine. Mujtamaa wetu huu wa Kiafrika bado uko nyuma sana katika jambo la ilmu. Dini ya Kiislamu bado iko nyuma sana, na nyinyi ni mashahidi katika nafsi zenu. Wewe angalia katika ukoo wenu, pengine unahesabu watu wote katika ukoo wako, baba yako, mama yako, ammi zako, mashangazi zako, makhalati zako, wajomba zako, kaka zako, dada zako, na hao niliwataja, mababu zako na mabibi zako na watoto wao. Ni familia kubwa, sio? Watu wengi. Anza kusema wewe mwenyewe na kaka na ndugu zako, baba mmoja, mama mmoja, baba yako, mama yako, ammi yako, mashangazi zako, makhalati zako, wajomba zako, mababu, mabibi na nani. Alafu hao na watoto wao na wajukuu zao. Sasa hebu hesabu hao wote, ni nani katika wao ambaye anaweza kuisoma kwa itqani Qur'an? Ni wangapi katika hao wanaijua Qur'ani kiukweli kabisa, ukweli wa kuijua, wa kuweza kuisoma Qur'ani ghadhan tariyan kama unzil? Wangapi? Na katika hao ni wangapi wanaijua Qur'ani kutoka Fatiha yake mpaka Nas, akijua maana yake vizuri kabisa? Ni wangapi katika familia yenu wako namna hii? Wangapi wana fiqhi katika dini yao, katika tauhid, kutofautisha hii ni tauhid, hii ni shirki kwa misingi yake, na aqida sahiha ya ahli sunnah wal jamaa, aqida ya Kiislamu? Ni wangapi wanajua na wangapi hawajui? Hivyo hivyo fiqhi ya dini yao katika furu'i za dini, kujua fiqhi katika dini, swala zao, saumu zao, na wangapi wanajua kwa hukumu zake na adilla zake? Bali mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni wangapi wanamjua vile ile inavyotakiwa kumjua sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa ukishapata picha hiyo kwamba katika ukoo wenu, kijalie ukoo wenu na watu 500, 800, 1000, ukiwahesabu watu wengi, ni wangapi waliona maarifa sahihi ya dini? Sasa wewe ukiangalia utajikuta pingie labda katika familia uko wewe na fulani. Haya yote niliyotaja ukiingiza kwenye familia huyapati, kuonyesha kwamba idadi kubwa ya watu bado hawajaamua kuiukia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuijua. Sasa pingine Allah amekutoa wewe katika familia yenu ili ukawanusuru ndugu zako, familia yako wewe na familia ya mwingine. Sasa hili ndio tunalipigania, kwamba sasa sisi ambao tushaamua hili, tukalielewa hili, tujitoe kikweli kweli sasa, kikweli kweli, ili tukawasaidie ndugu zetu. Sasa kuna suala la tauhidi kuwafundisha, na ndiyo da'wa ya mitume, pamoja na kwamba kama anavyosema Allah, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardh fanzuru kayfa kana 'aqibatu al-mukaththibin. Kuna katika wao walioamini ambao Allah amewaongoza, na kuna ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza umethibiti juu yake upotevu. Sasa wewe, kitu cha msingi ni kutoa juhudi katika kuhakikisha da'wa inafika kwa usahihi, kwa njia ya ilmu. Dawa haiwezi kaenda bila njia ya ilmu. Nitaishia hapa kwa wakati huu. Falyuadhdhil muadhdhin. Kwa ufupi, kwa kumaliza mazungumzo yetu, kwamba haya yote tunayozungumza ya ikhlas, تطهير الباطن والظاهر من شوائب المخالفات، تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد، والتحلي بمكارم الأخلاق وأحسنها، هذه لينغو ni kuhimizana katika kuitafuta ilmu na kupiana miongozo ya namna tutakavyoipata ilmu, na kufunga milango ya watu kurudi nyuma kwenye jambo hili la ilmu. Na tunapotengeneza akhlaqi zetu pamoja na watu, ina maana sasa tunarahisisha njia yetu ya kuitafuta ilmu. Kwa wewe ukiwa mkorofi, haya jana nimeyazungumza, ukiwa mkorofi umekuja katika maahadi hii au kwenye maahidi za ilmu, ukawa wewe mkorofi, tabia yako mbaya, hujali heshima za watu, huwajali wenzako, unajitazama wewe mwenyewe binafsi, wafanya fujo, wawaudhi watu, kazi yako ni kuudhi watu, na maana wewe unatumika au bila ya kujua, kwa kujua au bila ya kujua, unatumika katika kuwarudisha nyuma watu wenye jambo la ilmu. Wenzako watakwenda mbele, wewe wawekea kikwazo, wawaudhi. Kwa hiyo wamtumikie shetani. Pengine kuna watu wanaweza kuacha kusoma kwa sababu ya fulani. Mtu amechukia jambo la kusoma ilmu kwa sababu yako. Huoni kwamba hilo ni tatizo hilo? Hilo ni tatizo tena kubwa sana, na utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa sababu umekaa kwenye njia kuwazuia watu na njia ya Allah, na shetani yeye hufanya hivyo. Akishaona watu wameelekea katika njia, yeye ndio anakwenda kuwakalia pale. Ndio shetani alipotoa ahadi. Sasa usije ukawa wewe ni katika jundu min junudi, kwa maana ya kwamba watakiwa utengeneze tabia zako na kila aliyekuzunguka katika wenzako, ili upatikane uli wepesi. Na si hilo tu, bali wewe uwe ni miongoni mwa wahamasishaji katika jambo la ilmu. Kwa sababu pia kuna watu wanapoingia katika marakizi kama hizi, akishazoea tu pata miezi miwili miezi mitatu, ni mtu wa kupenda maneno ya chini chini hivi, haiwezekani bwana, atia maneno sasa ya kuwakatisha tamaa, mbona hapa hivi, mbona hivi, maneno ya kuwakatisha watu tamaa kwenye jambo la ilmu. Kuna watu wana tabia hizo, ndio tabia zao, yani tabia zao wao ni kutia chokochoko katika kila mkusanyiko uliokuwepo, kuchunganisha, kutia fitna. Kuna watu wana tabia hizo. Sasa mimi natahadharisha wewe usiwe katika hao, huwezi kuidhuru hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utadhurika wewe mwenyewe na watu walio mfano kama wewe. Kama umefuata kusoma, basi fuata njia zake za kusoma na taratibu zilizowekwa. Jambo fulani huyu alipenda, fuata taratibu zake. Huwezi, basi tafuta sehemu nyingine. Uliwa kwamba sasa mimi siwezi, lakini lazima niondoke na kundi. Mimi siwezi kusoma, lakini sasa nitaachaje peke yangu? Nataka niondoke na kundi langu. Kwa hiyo washawishi wengine na wao wakufuate wewe. Na kuna watu akili zao ni dhaifu sana, ukimwambia kweli aweza kuacha. Bwana unasikia bwana, kuna sisi tumekuja kusoma hapa, lakini maisha ndio tu, na maisha watu wanafanya dawa, wana hiki. Sasa sisi tunataka kufanya dawa, una kitu bwana hapa, una hela, una chochote bwana? Kwa hiyo tunatafuta hela kwanza? Si utafuta elimu kwanza? Hiyo elimu usiipate kwanza? Tuelewe, usikie mali fulani, kuna mgodi huko, kuna wapi, waanze kusombana hapa na watu, muondoke na kutafuta pesa. Kuna watu wana tabia hizo, wakiingia katika vyuo huwashawishi wenzao kuacha elimu. Usiwe na mtu aina hiyo, utakuwa ni mtu mbaya kabisa. Watu watakiwa wafanye kampeni za kuwatoa walioko huko nje ambao hawako katika njia ya ilmu waingie katika njia ya ilmu. Wewe wafanya kampeni za kuwatoa walioko ndani kuwapeleka nje. Uone kwamba unapingana hapo na mwelekeo wa sawasawa. Ni mtu mzuri wewe? Wewe si mtu mzuri kwa tabia hii, si mtu mzuri. Kwa hiyo watu watakiwa wasaidiane katika kheri hii, na miongoni mwa namna ya kusaidiana ni kuliwazana juu ya masaibu mbalimbali na mitihani mbalimbali na wakabili na ugumu, kusaidiana kwa kauli na vitendo, kutiana nguvu katika jambo la elimu, kusaidiana katika kusomeshana na kukumbushana kile mlichokisoma, kile mlichosomeshwa. Wakunu ibadallahi ikhwana, na mwatakiwa muwe enyi waja wa Allah, muwe ndugu. Watu wanakuwa ndugu katika jambo lao, ndipo wepesi unapokuja na khairi na baraka. Mtaona wakati wenu na umri wenu umekuja kwa baraka. Na elimu bwana haiendi kiujanja ujanja, eti kwamba wafanya ujanja ujanja hivi, umefanya ngapi? Ah, na juzu 20, kumbe huna moja pale. Wajidanganya mwenyewe shekhi. Ni ile ndio atashabbu bima lam yu'ta, almutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kujishibisha na kudai lile ambalo hakupewa ni kama alivaa nguo mbili feki. Yaani watafuta nguo, watafuta kitu cha uongo, wasema hizi nguo navaa hizi natoka nje, lakini si nguo. Sasa ukitoka sitakuwa uko uchi. Ndio yule anayetaka kujishibisha na kujifanya kwamba ana jambo, jambo ambalo hakupewa, hana juzu ngapi? Sasa nimemalizia juzu moja bwana, makisha moja tu. Ah, umeraja kumbe huna moja. Au wasema una juzu 20 kumbe una 10 tu. Uongo uongo tu. Umefadhi, ah, fadhi mimi bulughul maram yote. Kumbe una hadithi zako tano tu bulughul maram. Tu kuwadanganya watu au huna hata moja. Kwanza jambo la madhambi. Alafu litakufedhesha wewe mwenyewe jambo hilo. Ni kama vile umevaa nguo mbili feki. Zitakustiri aura? Hazikusitiri. Ukitoka mbele za watu utaonekana wewe kulluka aurat. Kulluka aura. Wewe ni uko tupu. Huna nguo kwa sababu unataka kujidanganya nafsi yako. Unataka kuwadanganya watu kwa kitu ambacho huna. Sasa watu hawa wapo sana huko mitaani, wako kwenye mitandao, wako mitaani, wako kwenye misikiti, wanadai ilmu na hawana taarikhi ya ilmu. Basi sasa tutakiwi kuwa na mrefu, tumieni wakati wetu vizuri, tuichukue ilmu kile kiasi tulichokuwa tumejaaliwa, na watu wafikirie kujiongeza ilmu zaidi na zaidi na zaidi. Na elimu inakuwa kwa misingi, elimu inakuwa imara kabisa kwa mtu pale atakapokuwa ameijenga katika misingi madhubuti. Msingi wako ukiwa dhaifu, elimu yako itakuwa dhaifu mpaka utakapoendelea, labda uvunje uanze tena upya. Sasa waonaje wewe umejenga jengo la ghorofa 5-6 lakini msingi dhaifu, utarekebishia juu? Haiwezekani. Ndio elimu hivyo hivyo, elimu yako umeijenga katika msingi dhaifu kabisa, si imara, dhaifu kimaalumati, dhaifu kiakhlaqi na tabia, dhaifu kila upande, haiwezi ikasimama sawasawa elimu hiyo, labda uvunje ujenge tena. Sasa wakati wa sasa hivi ni wakati wa kujenga elimu katika misingi imara. Sijui mwanielewa nikisema hivi au hamwanielewi, lakini tujitahidini katika jambo la kusoma. Wallahu almuwaffiq, na ilmu ni rizqi, na Allah huigawa kwa waja wake, akawapa, akapewa huyu atnani za ilmu, matani ya elimu, yule akapewa kiasi fulani, yule akapewa hivi, mwingine akapewa kiasi kidogo. Rizki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Was'alu Allah al-mazid min fadlihi. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tutaendelea leo vile vile darasa yetu ya nahwu baada ya salat al-isha.